कि जो अमूमन लोग सोच भी नहीं सकते थे कि फला एक्टर फला आर्टिस्ट ये यही रोल कर सकता है, इसके अलावा और नहीं, वो हटके।